ये शिविर में आने के लिए मुझे केतन भाई ने प्रोवाइड किया, वैसे मैं आया नहीं हूं, जैसे किसी ने मुझे बुलाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं एक दोस्त हमारे एक रिलेटिव के वहां नए साल में मिलने गया, वहां पर केतन भाई का फोन आया उनके ऊपर, भैया जी शिविर है आपको आना है। मैं अभी मेरे घर पे दोस्त आए हैं, मित्र आए हैं, उनके साथ में चर्चा, बोला उनको भी ले लो, उन्होंने प्रस्तावना रखी। मैं बोला ठीक है चलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे कुछ पता नहीं था, ठीक है आएंगे, चलो सप्ताह का टाइम है चलेंगे। यहाँ आने के पहले आर्य समाज का मेरे मन में जो प्रभाव था एक ही था, ये किसी को एक दूसरे के साथ आंख मिल गई लड़के लड़के की, और उसको शादी करनी है तो कहाँ जाके करे, जहाँ पर रीति रिवाज के साथ पूरे हिंदू रीति नियम से शादी होती है, बोले आर्य समाज में जाके शादी करने का। तो आर्य समाज का कार्य क्या है, बस लोगों की शादी करना। जब मैं यहाँ आया तो मेरा पूरा ब्रह्म टूट गया, आर्य समाज क्या है यहाँ आने के बाद पता चला। इतने छोटे समय के अंदर, इतने कम समय में इतना गहरा ज्ञान छोटे छोटे ताश के अंदर अपने को मिला। एक ताश खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू, वो भी एकदम डिसिप्लिन के साथ, समय के साथ, एक मिनट आगे नहीं पीछे नहीं। अगर कुछ आगे पीछे करना हुआ तो पहले अनुमति लेते हैं अपने शिविरार्थी की, कि भाई ये समय मैं आपका ले रहा हूँ, उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होती है, दूसरा समझाना शुरू होता है। और इतना गहरा ज्ञान इतने कम समय में देना, और इतनी बड़ी संस्था के अंदर इतना बड़ा एरिया है, और इतने सारे शिविरार्थियों का एक साथ व्यवस्था रखना, उसके रहने की, खाने की, पीने की, सोने की, सब कुछ, इतने कम कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे अफसोस होता है। इतना अच्छा ज्ञान देती है संस्था, इतना अच्छा कार्य करती है, और उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरत रीत से यहाँ पर सबको सेवा मिली है, बहुत अच्छा खाना पीना मिला है, रहने की अच्छी व्यवस्था थी, बहुत कुछ सुविधाजनक था, कोई किसी को तकलीफ नहीं हुई। मौन का मेरा अनुभव करूँ तो वैसे एक दो दिन का मौन का मैंने कहीं शिविर किया है, लेकिन एक सप्ताह का शिविर करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रयत्न किया है, क्योंकि मेरा नौकरी करता हूँ, मुझे बॉस को जवाब भी देना है, घर पे पिताजी की भी तबीयत पिछले 25 साल से खराब थी, पैरालिसिस है उनको, और पिछले 4 महीने से तो खाना बंद कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक मोबाइल जमा किया था, एक मोबाइल मेरे पास था, तो कभी बात करता था तो थोड़ा अफसोस हुआ, तो मैंने खाना छोड़ दिया, कुछ मुझे करना चाहिए, गिल्टी फील होती थी, तो मैंने खाना बंद कर दिया। दूसरे दिन मेरा एक बार मम्मी से बात हुई, दूसरे दिन मेरा मोबाइल पानी में गिर गया, बंद हो गया, अभी तक मैंने मोबाइल यूज नहीं किया है और किसी से बात नहीं की है। बस तो आचार्य शीतल जी हमारे बीच में आई हैं, इसी परिसर में एक कन्यापुर को भी चलता है, आप पीछे देख रहे होंगे कुछ बहनें हमारे बीच में आ रही हैं। मैं आचार्य शीतल जी